kupić taniej. Barbara, wtedy idę do Media Expert i kupuję, kupuję, bo tam więcej znaczy taniej. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 12 listopada i 16. Michał Matus, kłaniam się, a serwis przygotował i przedstawi Michał Przerwa. W poniedziałek sejmowe komisje mogłyby rozpatrzyć projekt w sprawie wolnej wigilii. Jest zespół do spraw przygotowania nowych podstaw programowych z wychowania fizycznego. Rolnicy poszkodowani w powodzi mogą ubiegać się o wsparcie na spłatę trzeciej i czwartej raty podatku rolnego. Ale zaczynam od informacji sprzed chwili. Jest wstępna zgoda Komisji Europejskiej na drugą i trzecią wypłatę Polsce pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Chodzi o 9 400 milionów euro, czyli około 40 miliardów złotych. Rekordowy przelew z Unii Europejskiej trafi do Polski pod choinkę, tak jak zapowiadaliśmy, stwierdziła ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałacz. Przewodnicząca Sejmowej Komisji Rodziny Katarzyna Ibaran z Lewicy chce, żeby w najbliższy poniedziałek posłowie rozpatrzyli projekt w sprawie wolnej wigilii. W piątek odbyło się jego pierwsze czytanie w Sejmie. Został skierowany do połączonych komisji rodziny oraz gospodarki. Ibaran powiedziała Polskiemu Radiu, że w tej sprawie skierowała pismo do przewodniczącego tej drugiej komisji. Zaproponowałam, byśmy spotkali się w przyszłym tygodniu, w przeddzień posiedzenia Sejmu. Zresztą to jest tak zwyczajowo przyjęte. Jeżeli chcielibyśmy, by ten projekt trafił na drugie czytanie do Sejmu na najbliższym posiedzeniu, wtedy faktycznie ta komisja musiałaby się spotkać dzień przed posiedzeniem Sejmu. Projekt do Sejmu wniosła Lewica. Ministra edukacji Barbara Nowacka powołała zespół do spraw przygotowania nowych podstaw programowych z wychowania fizycznego. Nowa podstawa programowa zacznie obowiązywać od września 2025 roku. Projekt nowych podstaw programowych ma być gotowy w lutym i, jak zapewnia ministra edukacji Barbara Nowacka, będzie odpowiadać na potrzeby zmieniającego się świata. Żeby podstawa programowa, którą otrzymują nauczyciele, była szeroka, dająca im możliwości praktycznych działań. W skład zespołu, który opracuje podstawy programowe, wchodzą praktycy, nauczyciele WF-u, a także ekspert z AWF w Warszawie i sportowczynie Monika Pyrek oraz Otylia Jędrzejczak. Mistrzyni olimpijska w pływaniu przekonuje, jak ważna jest aktywność fizyczna dla zdrowia młodych ludzi. Lekcja wychowania fizycznego wpływa na zdrowie nie tylko fizyczne, ale także na zdrowie psychiczne. Wraz z podstawami zespół przedstawi też rekomendacje do wprowadzenia w szkołach. To między innymi aktywne przerwy i docenienie przez nauczycieli aktywności pozaszkolnej uczniów. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Rolnicy, którzy zostali poszkodowani w powodzi, mogą ubiegać się o wsparcie na spłatę trzeciej i czwartej raty podatku rolnego. Jak wyjaśnia Tomasz Wiciak, dyrektor Polskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, rolnicy muszą najpierw w terminie ten podatek zapłacić, aby w przyszłości otrzymać zwrot. O pomoc mogą starać się także producenci rolni, których uprawy zostały zniszczone przez grad, deszcz czy przymrozki. To są pytania, czy mają nie płacić do 15 listopada, bo tak czwarta rata podatku wygląda. Mają zapłacić, czy to w urzędzie gminy, czy to przelewem na konto, czy to u swojego sołtysa jako inkasenta, a składają wniosek do nas przez platformę usług elektronicznych i praktycznie wszystkie te wnioski, które związane są z pomocą powodziową, są kierowane przez EPUE. Tam składają ten wniosek. Rolnicy, którzy ucierpieli wskutek powodzi, mogą składać wnioski do 29 listopada. Jest zielone światło unijnych krajów dla przepisów przyspieszających wypłatę europejskich funduszy na usuwanie skutków powodzi, m.in. w Polsce. Teraz negocjacje z Parlamentem Europejskim w sprawie ostatecznego kształtu. Pula dla Polski to 5 miliardów euro. Po pierwsze, przewidziana jest zaliczka, czyli natychmiastowa wypłata w wysokości 30% od puli przeprogramowanych i poprzesuwanych funduszy na najpilniejsze inwestycje popowodziowe w każdym państwie. To duża ulga dla budżetu krajowego, bo zgodnie z obecnymi unijnymi regułami pieniądze z europejskiej kasy zwracane są dopiero po ukończeniu inwestycji i na podstawie przesłanych faktur. Dodatkowo inwestycje na terenach dotkniętych powodzią będą sfinansowane w 100% z unijnego budżetu. Zniesiony ma być wymóg dofinansowania krajowego. Pilna procedura w przyjmowaniu tych przepisów oznaczałaby zatwierdzenie ich bez dyskusji bardzo szybko, ale na taką procedurę nie ma szans. Są jednak próby przyspieszenia pracy i nieformalne rozmowy z Parlamentem Europejskim, by przepisy zostały przyjęte jeszcze przed końcem roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 16, czas na sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Jacek Magiera został zwolniony z posady trenera ekstraklasowego Śląska Wrocław, wyjaśnia rzecznik klubu Jędrzej Rybak. Zacząć Śląska Wrocław zdecydował o rozstaniu z trenerem Jackiem Magierą oraz dyrektorem sportowym Dawidem Baldą. Obu panom bardzo dziękujemy za wkład w rozwój Śląska Wrocław, za odniesione sukcesy i oczywiście życzymy wszystkiego co najlepsze w ich dalszej karierze. No niestety punktowanie drużyny w całym roku było zdecydowanie poniżej możliwości i oczekiwań kibiców i samego klubu. Jacek Magiera przeżył w Śląsku Wrocław prawdziwy roller coaster. Najpierw w beznadziejnej sytuacji uratował wrocławian przed spadkiem. W kolejnym roku zdobył wicemistrzostwo kraju, a w tym sezonie dołował w tabeli. Do końca roku Śląsk będzie prowadzić para trenerska, Michał Hetel i Marcin Dymkowski, a nowym dyrektorem sportowym został Rafał Grodzicki. Karuzela trenerska wiruje nie tylko w uniwersum ekstraklasy, ale też w tym koszykarskim. Wczoraj pracę w Arce Gdynia stracił Artur Gronek, a dziś już wiadomo, że zastąpi go pochodzący z Macedonii Północnej Nikola Wasiliew. W przeszłości asystował trenerowi głównemu w Legii Warszawa, prowadził też zespoły na Litwie, a także w Iranie i Bahrajnie. Pojawiła się ciekawa koncepcja mityngów lekkoatletycznych pod szyldem Grand Slam Track. Ich pomysłodawcą jest wybitny 200 i 400 metrowiec sprzed lat Michael Johnson. Ma w nich wystartować 48 uczestników, po 8 w każdej z konkurencji. Rywalizacja w czasie trzydniowych zawodów odbędzie się tylko w biegach na 100, od 100 do 500, do 5000 metrów i w konkurencjach płotkarskich. Każdy z biegaczy wystartuje w dwóch dystansach, na przykład na 100 i 200, na setkę przez płotki i setkę płaską, czy też 800 i 1500 metrów. Punkty będą naliczane po każdym z wyścigów i tak zostaną wyłonieni zwycięzcy. Naszej czołowej płotkarce Pii Skrzyszowskiej ta koncepcja się podoba. Ja myślę, że taki układ stoi i stamtąd przez płotki jest dla mnie w miarę nawet idealnym sprawdzianem, bo uważam, że jestem w obydwu dystansach dobra bardzo i ja myślę, że to byłoby fajnie skonfrontować się z płotkarkami na dystansie innym i jest to dla mnie fajny pomysł. Jakby była okazja, to oczywiście, żebym chciała. No myślę, że lekkoatletyka się trochę zmienia, szuka, żeby zachęcić kibiców do oglądania, więc po prostu trzeba, uważam, żeby dawać jakąś fajną atmosferę wokół tego wszystkiego i wtedy wychodzi super. Nagrody imponujące. Zwycięzcy dostaną 100 tysięcy dolarów, a pierwsze zawody odbędą się już w kwietniu w Kingstonie. Kolejne podobno w Los Angeles. I na koniec jeszcze raport tenisowy z turnieju Masters ATP w Turynie. Daniil Miedwiediew pokonał Alexa de Minora 6-2 i 6-4. O 20.30 dzisiejszy mecz numer 2. Jannik Sinner zagra z Taylorem Fritzem. Chmury nie znikły razem ze słońcem, a nawet jeśli są Państwo na krańcach południowych Polski, gdzie mogą być rozpogodzenia, to i tak już tego Państwo nie zobaczą. Na południu i zachodzie mgła może miejscami dawać się we znaki poza ograniczeniem widzialności, lokalnie marznąc i powodując gołoleć. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od plus 1 do plus 5 stopni. W nocy zachmurzenie będzie całkowite, ale dla lubiących się wspinać na szczytach gór ma być bezchmurnie. Uwaga na te marznące mgły i lokalne opady mrzawki lub słabego deszczu. Temperatura od minus 2 we wschodniej połowie kraju do plus 2 na zachodzie, cieplej nad morzem do plus 4 stopni Celsjusza. Zapraszamy do reklamy. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5 A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła? Weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 16. Audycję przygotowała Ewa Lipowicz, realizuje Krzysztof Sagan. Przy telefonach czuwa Daniel Leśniewski. Ja nazywam się Michał Matus i w tym składzie razem z Państwem spędzamy to popołudnie. A witamy się Edith Piaf, Krzysztofa Zalewskiego. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie nic. tego jak Edith Piaf, niczego nie żałuję. Wiem, nie było to miłe. Wiem, przesadziłem. Lecz nie mogłem inaczej. To kosmos wyznaczył mi moją pieśń. Gdybym mógł cofnąć czas, ani dnia nie zmienił. Cofnąć czas, ani dnia nie zmieniłbym. Może nie wyszło nam, ale piękny był to film. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, minut po godzinie 16. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Zajmiemy się dzisiaj w audycji popołudniowej nowym, nie nowym prezydentem, jeszcze nie prezydentem Stanów Zjednoczonych. Chociaż nie tyle on sam jest tu interesujący, co jego decyzje. Te pierwsze, które zapadną oficjalnie zaraz po objęciu urzędu, to szykuje się w drugiej połowie stycznia. Przygotowanym na nie wypada być jednak wcześniej i żeby nie było zaskoczenia, właśnie o nich porozmawiamy z Markiem Wałkuskim. Zajrzymy też na tereny popowodziowe. To jest po prostu klepisko bez tynków, z jeszcze wilgotnym wnętrzem. Mają tylko w nim pralkę, może jakieś łóżko polowe, więc oni potrzebują naprawdę dużego wsparcia i długoterminowego. To nie jest jeszcze temat taki zakończony przez miesiąc. Będzie trwał całą zimę, a być może cały rok. Mówić będziemy też o sprawie śmierci Jolanty Brzeskiej, która na umorzeniu śledztwa się nie kończy. Mnie bardzo cieszy, że na naszej manifestacji sobotniej było mnóstwo młodych ludzi. Młodzież podjęła naszą walkę i będzie ją kontynuowała. W popołudniowym zapraszamy do trójki, zajrzymy też Państwu do talerzy. Polskie dzieci zjadają 25 łyżeczek cukru dziennie. Poruszymy też tematy związane z wypaleniem zawodowym i tym, co pracodawcy mogą zrobić, żeby nam się bezpieczniej i zdrowiej pracowało. No i będzie Państwa głos. Bardzo liczę na telefony w tej kwestii. Jak pracodawcy mogliby zadbać o nasze zdrowie psychiczne czy psychiczną higienę w pracy? 22,7 trójek. Daniel czeka na Państwa głosy w każdej sprawie. Zapraszamy do trójki. A to już dzisiejsza piosenka dnia. Jest w tej muzyce jakaś jesienna energia. Nieco mniej nostalgii w tym kawałku niż na poprzedniej płycie, a mówimy o Bad Bad Not Good, miękkich jazzowych dźwiękach. Ale jeśli Państwu nostalgicznie gra w duszy, to będą i momenty, które trafią prosto w tę nutę właśnie. Proszę się nie obawiać. W sam raz na chwilę wytchnienia w korku, w autobusie albo w oczekiwaniu na przystanku ze wzrokiem wyostrzonym gdzieś na nieskończoność. Puera Cosmica. Po portugalsko brzmiącym tytule utworu kapeli z Toronto można się odrobinę domyślić. Żeby domysły zamienić w pewność, potwierdzam, to utwór napisany wspólnie z brazylijskim muzykiem Arturem Verocai. Nie pierwszy taki w dorobku Bad Bad Not Good, po polsku kosmiczny pył. Do céu, um sinal. 19 minut po godzinie 16. Pora przyjrzeć się temu, co dzieje się za wielką wodą, a łączyć się będziemy z Markiem Wałkuskim. Marek, Polski Radio. Halo, halo, prezydent woła. Mam nadzieję, że Donald Trump też się nauczy Polski Radio mówić. No, ciekawy jestem, jak te relacje będą się układały. Takie relacje prezydent-korespondent są bardzo istotne, takie osobiste, zwykłe? Ważniejsze jest to, jak funkcjonuje Biały Dom i jak traktuje dziennikarzy. Za Trumpa praca dziennikarzy w Białym Domu była zupełnie inna. Sam prezydent był bardziej dostępny paradoksalnie, mimo że miał wrogie relacje z dziennikarzami, ciągle wchodził w kłótnie, w spory. No ale zdarzało się, że jakieś krótkie konferencje zamieniały się w 20-30-minutowe sesje pytań. Zatrzymując się przy nas dziennikarzach w drodze do Marine One, by odpowiedzieć na jedno, dwa pytania. Czasami zostawał na pół godziny i wskazywał kolejnych dziennikarzy. No więc myślę, że będzie się działo, aczkolwiek jeśli chodzi o samą pracę, o cały zespół prasowy Białego Domu, to na razie mamy znak zapytania, bo za pierwszej kadencji Trump uważał, że jest najlepszym swoim własnym rzecznikiem, w związku z tym nawet nie było konferencji, czy prawie nie było konferencji prasowych. Zobaczymy. Ciekawy jestem, jak te prace będą się układały z tym zespołem, który Trump już sobie powoli buduje, nie zespołem prasowym, ale gabinetem. Jak zapowiada się po tych ludziach, których dobiera sobie do tego gabinetu, jego przyszła prezydentura? No, wielu nominacji jeszcze nie znamy. Niektóre są ogłoszone, ale nieoficjalnie. Tak jak na przykład senatora z Florydy Marco Rubio, który miałby zostać szefem amerykańskiej dyplomacji, czyli sekretarzem stanu, czy Mike'em Waltzem, który miałby objąć stanowisko doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego. To jest to stanowisko, które kiedyś zajmował Zbigniew Brzeziński w administracji Cartera. To jest jedno z najważniejszych stanowisk, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. Myślę, że nawet ważniejsze niż stanowisko szefa Pentagonu czy sekretarza stanu. Więc mamy dwa nazwiska, które nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone przez sztab Trumpa. To są obaj bardzo lojalni wobec niego politycy, ale wcale nie są, i to jest zaskakujące, nie są izolacjonistami. Obaj uważani są za jastrzębi wobec Chin, wobec Iranu, wobec Wenezueli. Obaj w przeszłości zajmowali twardą stanowisko wobec Rosji, choć w ostatnim czasie przyłączyli się do Donalda Trumpa, twierdząc, że celem wojny czy Stanów Zjednoczonych, czy świata zachodniego na Ukrainie powinna być nie tyle pokonanie Rosji, co osiągnięcie pokoju. No i tam w tle są te propozycje, żeby w zamian za pokój oddać Rosji część terytorium Ukrainy. Natomiast no, to wszystko są na razie spekulacje. W każdym razie, jeżeli zostaną, obejmą te stanowiska, no to będzie oznaczało, że to jest dosyć mocny zespół w kwestiach polityki zagranicznej i wcale nie izolacjoniści, chociaż obaj uważają, że Europa powinna ponosić większy ciężar kosztów własnego bezpieczeństwa. Natomiast Mike Waltz niedawno wystąpił na takiej sesji pytań i odpowiedzi w The Atlantic Council, to było kilka dni przed wyborami, i podczas tego spotkania pochwalił Polskę i kraje bałtyckie za wysokie wydatki na obronność. Więc to jest na razie to, co wiemy o Zespole do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Tam wewnętrzne spory i walki frakcyjne wśród ludzi Trumpa cały czas trwają, więc nie możemy jeszcze postawić kropki nad i. Natomiast wiemy, że Susie Wiles będzie szefem personelu Białego Domu. To jest także jedno z najważniejszych stanowisk w administracji. To jest osoba, która jest cały czas przy prezydencie, która kieruje pracami Białego Domu, wszystkich doradców, wszystkich resortów. No i to jest to kobieta, która była współszefową jego sztabu wyborczego. Bardzo skuteczna, bardzo zdyscyplinowana. To jej się przypisuje w dużym stopniu sukces w kampanii wyborczej Trumpa, że potrafiła w pewnym sensie go okiełznać, jego instynkty zdyscyplinować, no i w efekcie doprowadzić do zwycięstwa w wyborach prezydenckich. Wspominałeś o tych ludziach, którzy będą najważniejsi dla polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych i podkreślałeś kilka razy, że nie są oni izolacjonistami. O właśnie, tego słowa potrzebowałem. Czy to jest tak, że spodziewałeś się, że będzie gorzej dla Polski, że ci izolacjoniści przejmą zupełnie rolę w Białym Domu i sprawią, że no, Polska zejdzie na tak daleki plan, że będzie mogła się czuć niebezpiecznie? Że generalnie świat czy Europa zejdzie na dalszy plan. Nie to, że się obawiałem, ale są wewnętrzne walki frakcyjne w obozie Trumpa. Jest ten ruch MAGA izolacjonistyczny. Obaj kandydaci na te najważniejsze stanowiska w polityce zagranicznej. Nie wiemy jeszcze, kto zostanie szefem Pentagonu, nie wiemy, kto zostanie szefem CIA. Czy to zostanie w jakiś sposób zbalansowane, ale ci dwaj politycy są twardzi, są uważani za jastrzębi. Mike Waltz był żołnierzem w amerykańskich siłach specjalnych, także jeśli chodzi o Marco Rubio, to on jest bardzo zwolennikiem twardej polityki wobec Wenezueli czy wobec Kuby. Sam jest dzieckiem imigrantów z Kuby. Więc no to są kandydaci z mainstreamu. To nie są kandydaci, mówię cały czas kandydaci, bo nawet nie wiemy, czy rzeczywiście zostaną, obejmą te stanowiska, aczkolwiek to, że zostały już one ogłoszone nieformalnie nawet, no to jest bardzo znaczące. To już odkręcić to będzie dosyć trudno. Więc są to kandydaci mainstreamu, obaj. Właściwie Mike Waltz nie potrzebuje akceptacji Senatu do objęcia tego stanowiska, no ale członkowie gabinetu, tacy jak Marco Rubio, potrzebują, no i on z łatwością uzyska akceptację, tym bardziej, że jest doświadczonym politykiem, znanym w amerykańskich sferach politycznych, sam był senatorem. Natomiast mamy jeszcze nazwiska związane z inną sferą działalności przyszłej administracji Trumpa, czyli kwestią imigracji. No i tutaj zapowiada się bardzo twarda polityka imigracyjna. Thomas Homan ma być odpowiedzialny za politykę imigracyjną Trumpa. Stephen Miller ma przyjść do Białego Domu jako zastępca Susie Wiles. Także ma odpowiadać za politykę wewnętrzną, w tym politykę imigracyjną. Obaj są bardzo twardzi. Za Thomasa Homana Stany Zjednoczone wprowadziły tę politykę separacji rodziców od dzieci, to co wywołało bardzo duże kontrowersje i w Stanach Zjednoczonych, i na świecie. Trump zapowiadał w czasie kampanii masowe deportacje nielegalnych imigrantów. Także może się okazać, że to znaczy wszystko wskazuje na to, że w kwestii imigracji ta polityka rządu Trumpa będzie bardzo twarda. Czy są już jakieś konkretne decyzje, których możemy się spodziewać po tym pierwszym etapie, po tym, gdy poznaliśmy wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych? No bo wiemy, że kampania wyborcza cieszy się zupełnie innymi zasadami niż to, co później dzieje się już w trakcie rządzenia. Czy my już możemy spodziewać się jakichś konkretnych decyzji? Na razie nie. To, co słyszymy, czy słyszeliśmy w czasie kampanii wyborczej z ust Donalda Trumpa, czyli właśnie ta twarda polityka imigracyjna, masowe deportacje, to te nominacje kadrowe wskazują na to, że tutaj Trump będzie chciał realizować swoje zapowiedzi. Jeśli chodzi o kwestię Ukrainy, to ja wspomniałem, że obaj kandydaci na te dwa znaczące stanowiska, czyli Marco Rubio i Mike Waltz, należą do mainstreamu, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. Nie są izolacjonistami, ale obaj głosowali przeciwko pakietowi pomocy dla Ukrainy, który na początku tego roku, w kwietniu tego roku uchwalił Kongres, to 61 miliardów dolarów. Także i obaj mówią o tym, że celem amerykańskiej polityki wobec Ukrainy powinno być osiągnięcie pokoju. Nie tyle, nie eksponują tego, co wielu polityków republikańskich i demokratycznych, i administracja Bidena, czyli zwycięstwo Ukrainy, przywrócenie integralności terytorialnej. To w wypowiedziach ani Marka Rubio, ani Mike'a Waltza się nie pojawia, więc tu też będziemy mieli do czynienia prawdopodobnie z próbą zrealizowania postulatów Donalda Trumpa. Jeśli chodzi o inne sfery, to nie wiemy. To jest, cały czas jesteśmy bardzo daleko. Przypomnę, że Donald Trump obejmie stanowisko, zostanie zaprzysiężony na stanowisko prezydenta dopiero 20 stycznia i to, co w tej chwili z czym mamy do czynienia, to są

Trójce Czas na Ekonomię, Marcin Jagiełowicz. Jest wstępna zgoda Komisji Europejskiej na drugą i trzecią wypłatę Polsce pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Chodzi o 9 400 milionów euro, czyli około 40 miliardów złotych. Według Ministerstwa Funduszy pieniądze mają trafić m.in. na farmy wiatrowe na Bałtyku, wymianę starych pieców, szpitale onkologiczne czy remonty linii kolejowych i nowe pociągi. O niemal 20% wzrosła liczba upadłości firm w trzecim kwartale, porównując rok do roku. Takie dane podał dziś Główny Urząd Statystyczny. Choć są branże, w których liczba upadłości zmalała, to trzy sektory: informacja oraz komunikacja, handel i naprawa samochodów. To jednak najgorzej pod tym względem radzą sobie przemysł, budownictwo i transport. To firmy z tego sektora często decydują się na zawieszenie swojej działalności, mówi Paweł Majtkowski, analityk eToro. Jest na przykład w handlu, tak jest w budownictwie teraz. Każda z tych branż ma jakieś tam swoje problemy, które powodują, że bardzo wielu przedsiębiorców zawiesza swoją działalność, bo no nie jest w stanie prowadzić tej działalności w tym momencie. Oczekują na troszeczkę lepszą sytuację gospodarczą. W ciągu roku przebyło około 30 tysięcy przedsiębiorców, którzy zawiesili swoją działalność. Czy jeszcze w tym roku Wigilia Bożego Narodzenia może być dniem wolnym? Zdaniem marszałka Sejmu Szymona Hołowni szanse są umiarkowane, bo czasu jest niewiele. Potrzebuje przejść przez komisję. Chcą się wypowiedzieć interesariusze z różnych stron. Chcą się wypowiedzieć kasjerki, przedsiębiorcy. Chcą się wypowiedzieć pracownicy choćby administracji, bo też już mają pracę poplanowaną. Komisję, Sejm, Senat i jeszcze 21 dni na prezydenta. Przypomnijmy, w piątek odbyło się pierwsze czytanie projektu autorstwa posłów Lewicy. Projekt został skierowany do dalszych prac w połączonych komisjach rodziny oraz gospodarki. Przewodnicząca tej pierwszej komisji, Katarzyna Uber-Han, chce, aby posłowie zajęli się projektem w najbliższy poniedziałek. Jeszcze tylko przez najbliższe 26 minut będzie trwał handel na giełdzie papierów wartościowych, a teraz główny indeks naszego parkietu, czyli WIG20, jest ponad 1,5% pod kreską. A co z walutami? Złote dzisiaj zdecydowanie w odwrocie. Za franka płacimy 4,66, za euro 4,36, za funta 5,24, a dolar jest najmocniejszy od czerwca i kosztuje 4 zł i 11 groszy. Zachmurzenie małe całkowite i to się raczej nie będzie zmieniać na południu i zachodzie. Mgła może miejscami dawać się we znaki, ograniczając widzialność, lokalnie marznąc i powodując gołoleć. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze wynosi od 1 do 5 stopni. A w nocy zachmurzenie będzie całkowite. Mogą pojawiać się lokalne opady mrzawki lub słabego deszczu nawet. Temperatura od minus 2 we wschodniej połowie kraju do plus 2 na zachodzie. Cieplej nad morzem, tam do 4 stopni Celsjusza. A w Trójce zaraz porozmawiamy o tym, jak pracodawcy mogą dbać o zdrowie psychiczne swoich pracowników. 24 minuty do godziny 17. The one. 21 minut do godziny 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Za kilka chwil będziemy rozmawiać o tym, jak o zdrowie psychiczne pracowników mogą zadbać pracodawcy, ale państwo dzwonią i odwracają tę sytuację. Troszeczkę przewrotnie, ale na temat zdrowia psychicznego pracodawców, którzy sobie muszą radzić w dobie kryzysu, czy utrzymują ten kraj na barkach i pracowników nikt ich nie pyta o zdrowie psychiczne i o nich nie dba, wręcz przeciwnie. Tak się złożyło, że pracowników akurat spytano i mamy informacje z raportu dotyczącego nastrojów polskiego rynku pracy i o tych wynikach i o tym zdrowiu psychicznym i tym, jak jedni mogą dbać o drugich, będziemy rozmawiali. Proszę zostać z nami. Pora w Trójce na rozmowę o tym, jak ważne w pracy jest zdrowie psychiczne i pewna, powiedziałbym, psychiczna higiena. Za 17 minut będzie godzina 17. Zwracają uwagę na tę psychiczną higienę specjaliści. Pracownicy spytani podkreślają, jak istotne są dla nich różne formy wsparcia, a pracodawcy, no tu jest zdecydowanie gorzej. Manpower w swoim najnowszym raporcie Nastroje polskiego rynku pracy, perspektywa kandydatów 2024, zapytało o to, w jaki sposób pracodawcy mogą zapobiegać wypaleniu zawodowemu. No i tu pojawiły się różne propozycje ze strony pracowników, ale pojawiła się też informacja o tym, że 43% pracodawców nie podejmuje żadnych działań wspierających swoich pracowników w tym zakresie. My łączymy się teraz z Krzysztofem Kosym, psychologiem biznesu. Dzień dobry. Witam, kłaniam się. Co pana zdaniem może być przyczyną takiego oporu ze strony pracodawców, którzy nie decydują się na podjęcie żadnych działań wspierających swoich pracowników w zakresie zdrowia psychicznego? Ja bym też trochę odwrócił sytuację, bo wynik tego badania pokazuje, że ponad połowa pracodawców jednak dostrzega ten problem i próbuje podejmować różne działania nakierowane na zwiększenie komfortu psychicznego pracowników. To też pytanie, na ile to jest taki poziom deklaratywny, czyli my uważamy, czy staramy się podjąć jakieś działania, na ile to jest tylko taka trochę jeszcze zasłona dymna. Natomiast ja bym ten wynik odbierał jako całkiem optymistyczny. To pokazuje, że pewna świadomość oczekiwań pracowników względem właśnie takiego zadbania o ich komfort psychiczny się zmienia. I jednak ponad połowa, tak zawsze może być to połowy pusta albo to połowy pełna, ale bym powiedział, że to jest coś jednak pozytywnego i tutaj z osobistego doświadczenia, obserwacji różnych firm dostrzegam trend wzrostowy. A co może być powodem tego, że ten wzrost nie jest szybszy, że część pracodawców nie podejmuje takich działań? Jak pan na to patrzy? No myślę, że to jest też kwestia takich zmian pokoleniowych. Ja myślę, że pracownicy na przykład z mojego pokolenia, pokolenia X, to jest takie jeszcze cały czas pokolenie, które no, jest gotowe pracować, jak mawiał Winston Churchill, krew, pot i łzy. Oni będą płakać po powrocie do pracy, rozpaczać, źle się czuć, ale następnego dnia o tej 8 czy 9 rano znowu będą gotowi do pracy. Tak naprawdę w moim przekonaniu pewne zmiany na rynku pracy wymuszają nowe pokolenia, tak? Nowi, młodzi pracownicy, którzy mają zupełnie inny poziom oczekiwań, zupełnie nowe oczekiwania, którzy zwiedzają świat, zwiedzają Europę, którzy mają też zupełnie nowe oczekiwania i to tak naprawdę oni wymuszają to, żeby pracodawcy podjęli jakieś działania na rzecz zmiany kultury organizacyjnej, bo to tak naprawdę jest takie ładne pojęcie, kultura organizacyjna, bo to nie jest jakieś jedno czy drugie działanie, że zrobimy psychologa, albo że na przykład wprowadzimy elastyczne godziny pracy. To jest cały zespół działań, który powinien być nakierowany na to, żeby zmienić styl działania w pracy, tak? Żeby pracownicy się czuli bardziej komfortowo, bardziej, mniej zestresowani, gdzie chcemy unikać takich pewnych czynników, które mogą wpływać na wystąpienie tak zwanego syndromu wypalenia zawodowego. Jak taki syndrom wypalenia zawodowego spostrzec u swojego pracownika albo kogoś, z kim się pracuje razem? No też jest tak, że tych czynników jest całkiem dużo. To są takie czynniki związane z wyczerpaniem fizycznym, emocjonalnym, psychicznym. Tych czynników jest bardzo wiele. Ja czasem moim studentom prezentuję taką listę czynników, które mogą świadczyć o tym, że mamy do czynienia z wypaleniem zawodowym. I z reguły efekt jest taki, że 90% obecnych na sali diagnozuje u siebie wypalenie zawodowe. To oczywiście nie jest takie proste. W psychologii opisuje coś takiego, co się nazywa syndromem studenta trzeciego roku medycyny, gdzie studenci już po 3 latach studiowania różnych chorób, różnych dolegliwości diagnozują u siebie różnego rodzaju choroby, różnego rodzaju dolegliwości. To oczywiście jest dużo bardziej złożone. Natomiast nawet takie czynniki jak chroniczne zmęczenie, demotywacja, sytuacje lękowe związane z pracą, negatywne nastawienie do siebie, do otoczenia. To są takie czynniki, które mogą mówić nam o tym, że coś jest nie tak, że być może warto skonsultować się ze specjalistą czy osobą, która może nam pomóc. W tym badaniu, które wspominałem na początku tej rozmowy, pojawiło się kilka pomysłów ze strony pracowników, jak można by poprawić tę sytuację w pracy. No i poza zapewnieniem elastyczności w zakresie czasu pracy, miejsca pracy, czy oferowanie dodatkowych dni wolnych, takie rzeczy, które są raczej, powiedziałbym, dosyć oczywiste, to pojawiła się też informacja o tym, że 33% badanych wskazało, że chętnie widziałoby zróżnicowanie zespołów pod względem wieku. Jak pan patrzy na wpływ takiej rzeczy jak budowanie zespołu na to, jak pracownicy czują się w swoim miejscu pracy właśnie? No to jest bardzo fajny pomysł. To jest taki trend w zarządzaniu, który pojawił się już ładne kilka lat temu. To się tak ładnie nazywa zarządzanie wiekiem, czyli to jest też takie wspieranie pracowników z, powiedzmy, starszych pokoleniowo, w takim odnajdywaniu się w miejscu pracy. To też jest taka idea, że pracownicy z różnych pokoleń mogą siebie nawzajem nie wspierać, tak? Czyli młodsi pracownicy mogą wspierać tych starszych pod kątem, nie wiem, obsługi technologii, obsługi komputerów, jakichś aplikacji, programów. Natomiast ci starsi mogą służyć młodszym tym, żeby lepiej sobie organizować swoją pracę, lepiej zarządzać swoim rozwojem zawodowym i tak dalej, i tak dalej. Także możemy wymieniać się między pokoleniami takim doświadczeniem zawodowym w różnych obszarach. Ten trend zarządzania wiekiem też on był wymyślony trochę pod takim kątem, żeby wspierać starsze pokolenie na rynku pracy. Natomiast też teraz to jest bardzo fajne, tak? Okazuje się, że to starsze pokolenie też jest bardzo poszukiwane na rynku pracy i pewne takim pozytywnym trendem jest to, że pracodawcy zaczynają, powoli, ale zaczynają doceniać kompetencje pracowników 50+, których nie posiadają jeszcze młodsi pracownicy. Czyli w ofertach pracy młody, dynamiczny zespół powinno być zastąpione zróżnicowany wiekowo zespół i to byłaby bardziej pozytywna informacja dla przyszłego pracownika firmy. Jak najbardziej, tak? To jest związane oczywiście ze zmianami na rynku pracy, to, że już bardzo trudno skompletować zespół z młodych, a zarazem doświadczonych pracowników do 30 roku życia. To też są pewne zmiany, które są wymuszone na pracodawcach przez rynek pracy, ale też jednocześnie pracodawcy dostrzegają różnego rodzaju zalety związane właśnie z takimi bardziej zróżnicowanymi zespołami pracowników. O tym, jak można poprawiać poprzez kulturę organizacyjną samopoczucie pracowników w pracy, rozmawiałem z Krzysztofem Kosym, psychologiem biznesu. Pięknie dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. I wydaje mi się, że tych kilka ciekawych myśli dotyczących tego, jak zróżnicowany zespół buduje nasze lepsze samopoczucie w pracy, tego, jak ta kultura może wpływać na to, jak czujemy się pracując, to są myśli, które powinny z nami zostać. A my już teraz w czwórce posłuchamy Jedziesz. Noc. Czekałeś, aż noc zacznie mówić i żeby sypią się kursy z aplikacji wreszcie jeden za drugim, żebyś mógł prawom geometrii wszystkim wbrew kół trochę porobić po trójkącie najruchliwszych stref. Wir wpaść, może na kilka chwil w pogoń, na światłach sprawdzić, czy był swipe right od kogoś, albo playlistę, czy wystarczy hitów w pętli. Może co udostępnić, bo dawność nic już nie udostępnił. I mniejsza czy na zegar, czy ryczałt, byleby ruch złapać, choćby i siłą bezwładności, co za różnica. Choćby i było bez płatności, nie, to raczej niechętnie, chyba że musto. Zaciśniesz zęby i wyciągniesz rękę. Życie trochę złowić, jakiś, nie wiem, strzęp rozmowy, czy tam trzep od rzęs tej dziewczyny w różowym. Z punktu A do punktu B po cienku, bo zniknął na krótko księżyc. Grunt, żeby nie utknąć gdzieś pomiędzy. Bo jest ten punkt, co jak przejeżdżasz, to wszystko gaśnie, żadnych kursów, żadnych wezwań. Gdzie cię to trafi, nie wiesz, nigdy prawie. Czy w drodze na jasień, czy róg Dąbrowskiego i żurawie. Pustka, flauta, niby chwila. A sam zostajesz z pytaniami o bilans. I o ten strach, co rośnie w ciszy. Strach, co by cię chętnie wziął na stronę. Gdyby nie to, że znów za moment jedziesz, jedziesz, jedziesz, jedziesz, jedziesz, jedziesz, jedziesz, jedziesz. 2-4-7 mordo przez ten ciąg czwartków, niedziel i wtorków. Co się tam napad oczy, bierz na korpus, po co więcej wiedzieć. Jedziesz, jedziesz, jedziesz, jedziesz, jedziesz. I weź tam Ilchą trochę przetrzyj lakier. Miał być rok, tylko już jest 5 z hakiem. Byle nie postój, byleby głównym nurtem, byle nie brzegiem. Jedziesz, jedziesz, jedziesz, jedziesz, jedziesz, jedziesz. Może wrażeń jeszcze dodasz, czy te fakt, że w te wojarze brnie z tobą pasażer, taki na przykład ja. Różnice niby datów, grunt, wgląd, bo ja jeżdżę z punktu A do punktu B przez punkt O. Tutaj zarknę z przekąsem, tam coś mądrze zacznę, czy spojrzę krzywo, bo przypadkiem mam czym krzywo patrzeć. Zdjęciem błystem, czy ujawnię strzępki.